ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पाण्डुसाहाय्य बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय के सप्तम ब्राह्मण के जो 23वें कंडिका थी उसमें विचार चल रहा था, कुछ टीका बच गई थी इसकी। अन्वयम उपलक्षितुम अतो नान्य उत्तम, माने यहां नान्यो अतोस्ति दृष्टा ऐसा श्रुति में है। नान्य पद न अन्य पहला है, बाद में अतः है, किंतु अन्वय दिखाने लगे कहते हैं ऐसा नहीं, अतो अन्य नास्ति दृष्टा, इस अंतर्यामी से अतिरिक्त दृष्टा नहीं, पहले अतो को लगाना बाद में नान्य लगाना, ऐसा अन्वय ये अन्वय दिखाना है। श्रुति में यदि पहले नान्य है बाद में अतो है, नान्य नान्यो अतो अतोस्ति दृष्टा, किंतु अतो को पहले चाहिए, अत माने अस्मात् अंतर्यामी, इस अंतर्यामी से अतिरिक्त कोई दृष्टा नान्य को बाद में, एक ही का कारण होगा। अन्वय माने संबंधम, अत शब्द और नान्य शब्द का संबंध, अन्वय माने संबंध, दोनों का संबंध उपलक्षण तुम अतो नान्य उत्तम, इसलिए उसी को दिखाने के लिए अतो नान्य भाष्य में ऐसे लिख दिया है, नान्यो अतो में अतो नान्य बोल दिया भाष्य का। ये कहा छह नंबर टिप्पणी कहते हैं नान्य अत इति अनेन अन्वयम प्रदर्शित, ये कहा माने नान्य ये जो शब्द है ना इसका न अन्य नान्य अन्य नहीं जो, तो इसके संबंध अतो के साथ में संबंध देखा है, अत पंचमंत है, इससे अतिरिक्त दृष्टा नहीं ऐसा अर्थ निकाल रहा है, अन्य इससे दृष्टा नहीं संबंध नहीं बनता यही पदार्थान व्याकरोति करते हैं, शब्दावली का व्याख्या करते हैं, अतो अस्मात् अंतर्यामिण पदार्थ का व्याख्या ही है, अतः माने अस्मात् अंतर्यामिण अतः अस्मात् अंतर्यामिण इस अंतर्यामी से नान्यो अस्ति दृष्टा अन्यो दृष्टा नास्ति ऐसा अन्वय कर रहा हूं, अन्य दृष्टा नहीं है यही है। तथा न अन्यो अस्ति श्रोता, जिस प्रकार अन्य दृष्टा नहीं है अंतर्यामी से अतिरिक्त दृष्टा नहीं है, माने भेद कोई कहते हैं कि नहीं दो प्रकार के विज्ञाता होंगे, एक तो पृथ्व्यादि अभिमानी देवता भी विज्ञाता है और ये अंतर्यामी विज्ञाता है, कहते नहीं एक ही है दो नहीं, यही कहना चाह रहे अन्य कोई है ही नहीं, इसे बाकी कल्पित है, इसी में कल्पित है, जितने भी अभिमानी देवता बने औपाधिक है, औपाधिक होता है कल्पित होता है ठीक। तथा नान्यो अतोस्ति श्रोता बोल दिया इसी प्रकार, इसे अतो नान्य श्रोता, इसे अन्य कोई श्रोता भी नहीं, यही अंतर्यामी श्रोता है। नान्यो अतोस्ति मंता, इसे भिन्न कोई मंता भी नहीं है। नान्यो अतोस्ति विज्ञाता, जानने वाला भी इसे अतिरिक्त कोई नहीं, यही विज्ञाता है, इसे अतिरिक्त वस्तु नहीं, सब कल्पित है उपाधि है ठीक है। मैं कहा अन्यो दृष्टा नास्ति इति संबंध, भाष्य में ऐसा संबंध लगाना अन्यो दृष्टा नास्ति, अतः अन्यो दृष्टा नास्ति, इस अंतर्यामी से अतिरिक्त तो कोई दृष्टा नहीं है। ये सत्य इत्यादि वाक्य से अर्थमा, ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृता अंतिम में बोला है, ये तुम्हारे आत्मा है, मेरे आत्मा है, सबके आत्मा अंतर्यामी यही है, अमृत संसार धर्म रहित आत्मा है, कहा उसको अर्थ बताते यस्मात् कहा, यस्मात् परो नास्ति दृष्टा, जिसे उस अंतर्यामी से दूसरा कोई दृष्टा नहीं है, पर अन्य कोई दृष्टा नहीं है, श्रोता नहीं है, मंता नहीं है, विज्ञाता नहीं है, दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नास्ति, यस्मात् परो नास्ति दूसरा नहीं है, यो अदृष्टो दृष्टा, इसलिए अन्य के द्वारा देखा नहीं जाता है, चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता है, चक्षु का दृष्टा है यही अंतर्याम, यही कहा जो विज्ञाता है, जो अदृष्टो दृष्टा, जो अन्य के द्वारा अदृष्ट है और स्वयं वो दृष्टा है, चक्षु नहीं जानती, चक्षु को जानता है। अश्रुता श्रोता, अन्य के द्वारा सुनाई नहीं विज्ञाता, श्रोतेन्द्रिय सुन नहीं सकती उसको, श्रोतेन्द्र को सुनने वाला है, श्रोतेन्द्र ठीक है कि नहीं उसको जानता है। अमतो मनता, मन के विषय नहीं है, मन चिंतन नहीं कर सकता, क्यों मन वाणी का विषय नहीं हो, किंतु जिसका मन विषय बन जाता है ये नाहुर मनोवतम कहा था, ये वैसे कहा था यद मनसा न मनते ये नाहुर मनोवतम तदेव प्रमोद विधि वेदन विधि। अविज्ञातो विज्ञात, बुद्धि के द्वारा जानने योग्य नहीं है, विज्ञात बुद्धि कहते हैं, नहीं अविज्ञात है बुद्धि के द्वारा, किंतु बुद्धि का भी ज्ञाता है। अमृत, अमृत माने यशो नान्यो अतिथि दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत। अमृत माने क्या कहते हैं, सर्व संसार धर्म वर्जित है ये अमृत का, कोई संसार धर्म नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कोई धर्म नहीं, मनुष्यत्व पुरुषत्व स्त्रीत्व कोई धर्म नहीं, ऐसा है आत्मा का अंतर्यामी स्वरूप का। माने सर्व संसारिणाम कर्मफल विभाग करता है, यही है सारे संसारी जितने भी जीव हैं उनके कर्म फल के विभाग करने वाला है, फलमत उपत्ते ब्रह्म सूत्र में कहा है, इसी से फल मिलेगा। यदि जीवात्मा फल लेने में स्वतंत्र होता तो पाप कर्म का फल नहीं लेता, पुण्य कर्म का फल लेता, दुख कौन चाहेगा, किंतु दुख लेना पड़ता है, फल परमात्मा से होता है, माने ईश्वर से ही होता है, वहां परमात्मा में ईश्वर फलमत होता है। तो निर्विशेष आत्मा तो फल दे भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, शक्ति नहीं उसमें, शक्ति विशिष्ट हो जाता है तो ईश्वर कहते हैं उसका, कोई फलदाता होता है फलमत उत्पत्ति, अतः ईश्वरात् परमात्मा फलम उत्पत्ति, फल की सिद्धि होती है जीव। नहीं तो जीव के यदि स्वतंत्र हो पाप कर्म का फल लेना नहीं चाहेगा, यदि कर्म फल देता हो जड़ है उसको पता ही नहीं कब मुझे उसने पैदा किया वो व्यक्ति ने, और कौन सा फल देना है, फल देने का समय कौन है उसको पता है कर्म को, वो तो समाप्त हो चुका है कर्म, पूर्णावधि हो गई कर्म समाप्त हो गया, तो मृत कर्म कैसे फल दे सकता है, एक तो जड़ है वो उसको पता ही नहीं, मीमांसा कहते हैं कर्म ही फल देता है, ईश्वर को मानने क्या जरूरत है, निरेश्वरवादी यही बोलते हैं उसके मान मैंने गति। सर्व संसार धर्म सर्व संसारिणाम कर्मफल विभाग करता है, संपूर्ण संसारी जितने भी जीव है उनके कर्मफल के विभाग करता है वो अंतर्यामी, ये सत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत कहा, यही तुम्हारी आत्मा है, हमारे जो सर्वांतर आत्मा के बारे में पूछा था यही तुम्हारी आत्मा अमृत कहा। अस्माद ईश्वरात आत्मनो माने अतो अन्यत नास्ती है, इस ईश्वर से ईश्वर का आत्मा से अन्यत आर्तम, इस अतो अन्यत आर्तम, अतः का अर्थ अस्माद ईश्वरात आत्मा, ये जो ईश्वर रूप जो आत्मा है इससे अतिरिक्त जितने हैं आर्त हैं विनाश है, नाशवान है कल्पित है, अन्यत आर्तम बोल दिया चार की टिप्पणी में कहते हैं। आत्मनो अन्यत वस्तुंतरम विनाश ग्रस्त में कहा, आत्मा से भिन्न जितने भी वस्तु है ना उसे विनाश ग्रसित है, स्वप्न माया मरीचि उदक उदकादि बद असारम कहा, जैसे स्वप्न के पदार्थ विनाशग्रस्त होते हैं थोड़ी देर में नष्ट हो जाते हैं, और माया में जो देखते हैं जादू में देखते हैं वो विनाशग्रसित पदार्थ है, और सूर्य के किरण में जल बुद्धि होती है तो विनाशग्रस्त जल है ही नहीं वहां, ऐसे है असार है जिसमें कोई सार नहीं है, अन्य में सार नहीं था। अब ततोह उद्दालक आरुणि उपरोम कहा, इसे क्या उस इतना सुनने के पश्चात अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया इसलिए उद्दालक आरुणि चुप हो गए जाते हैं। अब गार्गी ब्राह्मण तो हो गया, अक्षर ब्राह्मण आने वाला है, न अक्षरते ते अक्षर, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको अक्षर कहा जाता है, क्षर संचरण धातु है, क्षरती थी क्षर जो विनाश वाले हैं उनको क्षर कहा जाता है, और न क्षरती नए समाज करके न क्षरती थी अक्षर, जिसका विनाश नहीं होता उसको अक्षर कहा जाता है, माने सारे के सारे जिसमें कल्पित हैं ये निर्विशेष अक्षर निर्विशेष होता है, द्वाग वो पुरुषो लोके क्षरसा क्षरे वच क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो क्षर उत्तेजी है कुटस्थ उत्तम पुरुषस्तन्य, उसे अतिरिक्त है एक पुरुष परमात्मा, यदि उदाहरित है जिसको परमात्मा संज्ञा दी गई है, यो लोक त्रय मा विश्व विवर्त्य ईश्वर, उसी में कल्पित है सारा जगत, रज्जु के सर्प को कौन भरण पोषण करता है, जीवित कौन रखता है, रज्जु, और कौन रखेगा उसको, रज्जु में से मरुभूमि के जल को कौन भरण पोषण करता है? सूर्य के किरण। यदि सूर्य किरण न हो तो कहां उसके सत्ता है? ऐसा है तो निर्विशेष जो होता है शब्द भरण पोषण करना माने ये रूप प्राप्ति के लिए भरण पोषण है। निर्विशेष के माने सविशेष माने जल और बर्फ के समान समझना। बर्फ उत्प्रोत होता है किसमें? जल में। यदि जल न हो तो बर्फ हो नहीं सकता। माने बर्फ काल में भी जल ही है वो। अज्ञानी की दृष्टि अलग हो जाती है, जो विवेकी होगा जो जल तत्व को समझने वाला होगा क्या समझेगा? उसको जल समझेगा। ऐसे यहां भी ये सारा निर्विशेष है कि अज्ञानी को सविशेष दिखा जाती है। अक्षर ब्राह्मण यही बताना है। अतः तृतीय अध्याय से अष्टमम ब्राह्मणम, तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण जिसको अक्षर ब्राह्मण कहा जाता है ये कहना है। पहले थोड़े टीका और भाष्य है, थोड़ी अवतरण है। पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे सूत्र अंतर्यामिडौ प्रश्न प्रत्युक्तिभ्याम निर्धारितौ। कहते पूर्व ब्राह्मण माने ये षष्ठ ब्राह्मण सप्तम ब्राह्मण सूत्र अंतर्यामिडौ दो तत्व का निर्धारण किया गया, सूत्रात्मा और अंतर्याम। ब्रह्मांड कहां आश्रित है पूछा था गार्गी ने, पूछा षष्ठ ब्राह्मण, वही प्रश्न इन्होंने किया था तो उत्तर देते हैं सूत्रात्मा माने स्थूल कहां ब्रह्म ब्रह्मांड वाले विराट को कहां आश्रित है? सूक्ष्म फूल जो होता है सूक्ष्म आश्रित होता है सूत्रात्मा, और सूत्रात्मा कहां तो कहा अंतर्याम। ये दोनों का निर्णय हुआ था। ये कहते पूर्व ब्राह्मण कैसे निर्णय किया? कहते प्रश्न प्रत्युक्ति प्रश्नोत्तर के द्वारा, प्रत्युक्ति माने उत्तर, प्रश्नोत्तर के माध्यम से निर्धारित हो गए सूत्र और सूत्र और अंतर्यामी दो का निर्धारण हो गया पूर्व ब्राह्मण। पांच में पांच नंबर रूप में कहा तद उभयम अभी आत्मनो सोपाधिकम रूपम। वो जो सूत्रात्मा और अंतर्यामी दोनों के दोनों कैसे हैं? मुख्य आत्मा के औपाधिक रूप है, एक माया में है और एक सूक्ष्म में, सूक्ष्म उपाधि है कि किसी सूत्र की सूक्ष्म शरीर उपाधि है और ईश्वर की उपाधि माया है जिसको अंतर्यामी कहा गया। ये सोपाधिक रूप है दोनों के दोनों, रूपाधिक रूप नहीं है। दोनों को पूर्व ब्राह्मण जो निर्धारित किया गया था सूत्रात्मा और अंतर्याम में सोपाधिक रूप है, उपाधि ना सह करते थे सोपाधि। ठीक है, बोल रहे थे संप्रति उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य। अब आने वाला जो ब्राह्मण है उत्तर ब्राह्मण को ले अक्षर ब्राह्मण, उसके तात्पर्य कहते हैं अतः परम कहते हैं। ये दोनों के निर्णय के अनंतर, ये दोनों का निर्णय हो गया है, हम बहुत सूक्ष्म अवस्था में पहुंच चुके हैं, यहां से चलते चलते बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं माने अंतर्यामी तक ईश्वर तक पहुंच चुके हैं। अतः परम कहा इससे आगे असमायादि विनिर्मुक्तम निरुपाधिकम साक्षात परोक्ष साक्षात अपरोक्षात सर्वांतरम ब्रह्म वक्तव्यम, इसके आगे उस तत्व को बताना है। अतः परम इसके आगे जो माने अंतर्यामी तक का निर्धारण हो चुका है पूर्व ब्राह्मण, उसके आगे असमायादि विनिर्मुक्तम, किसी को भूख प्यास आदि कोई भी नहीं, संसार धर्म से रहित है, जरा मरण से रहित है, और परम असमायादि विनिर्मुक्तम निरुपाधिकम निर्गता उपाधि अस्मात निरुपाधि, जिसके कोई उपाधि नहीं है, ईश्वर में उपाधि है माया और इसमें तो सूक्ष्म शरीर उपाधि है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, किंतु यहां नहीं, निरुपाधिकम निर्विशेष कथन करना है यहां से, किंतु उसको वाणी का विषय नहीं बनना, इतर व्यावृत्ति से पहचान कराएंगे इसके द्वारा, अस्थूलम अनणु ये शब्द हो गए, वो थूल है क्या? नहीं, हाँ अणु है सूक्ष्म है छोटा है नहीं, इत्यादि शब्द आए। और ये थूलादि जितने निषेध करने के बाद जो बचेगा वो होता, बस ये समझ रहा है ये वह है ऐसा नहीं होगा, ये जो है वो नहीं है, बस इससे परिचय कराए कि व्यक्ति का परिचय दो तरह से, एक विधि मुख से होता है एक और एक निषेध मुख से, निषेध उसका नहीं करना, उससे अतिरिक्त का निषेध करने से उसका ज्ञान हो जाएगा, इस तरह से पहचान कराना है। तो अतः परम असनयादि विनिर्मुक्तम निरुपाधिकम साक्षात अपरोक्षम अपरोक्षात सर्वांतरम, जो सर्वांतर है सबके भीतर है ब्रह्म भक्त, ऐसे ब्रह्म व्यापक तत्व को कहना चाहिए आप। इति इत्यतः आरंभ, इसलिए माने अष्टम ब्राह्मण आरंभ किया जाता है, ब्रह्म तत्व तथा अष्टम करके कहा था बाद में शुरू, अष्टम ब्राह्मण किसको ब्रह्म का स्वरूप कथन होगा ऐसा बताया था। ये कहना है। चार नंबर टिप्पणी, चार में कहते हैं अतः पर शोपादिक ब्रह्म स्वरूप निर्धारण अनंतरम, अतः का अर्थ शोपादिक ब्रह्म का स्वरूप का निरूपण हो गया है सूत्रात्मा और अंतर्यामी करेंगे, उसके अनंतर अब निरुपाधिक कथन करना है, कहना चाहते हैं अनंतरम इत्यर्थ बोलते हैं। शोपाधिकत्व अंतर्यामी रूप से हेयत्व, अंतर्यामी रूप भी मुमुक्षों का त्याज्य हो जाता है अंतिम में जाकर के, वहां भी नहीं बैठना है, क्यों उपाधिक औपाधिक जो होगा वह अनित्य होता है, क्या होता है जल में उष्णता आ गई किसके कारण से, अग्नि के अग्नि उपाधि है वहां, वो क्या स्थाई है क्या उष्णता, नहीं थोड़ा बाहर रख दो ठंडा हो जाता है, ये कहते हैं सोपाधिकत्व न अंतर्यामी भी सोपाधिक है, सोपाधिक उपाधि के साथ होने से अंतर्यामी रूप से जो अंतर्यामी का स्वरूप है ना वह हेयत्वा त्याज्यत्वा वो भी त्याज्य है, वहां भी नहीं बैठना, उसके भी ऊपर एक सीढ़ी और चढ़ना है, एक मंजिल और है। तज ज्ञानात कुमर्थ असमाप्त है कहते हैं, मान अंतर्यामी ज्ञान से पुरुषार्थ समाप्ति नहीं होती है, पुरुषार्थ होने के लिए आगे एक सीढ़ी और है असमाप्त। निरुपाधि अक्षर ज्ञानादेव तत्समाप्त कहते हैं, पुरुषार्थ की समाप्ति कहां होती है, निरुपाधिक अक्षर का ज्ञान से होना है, सम्यक आपति समाप्ति प्राप्ति तभी होती है, पुरुषार्थ की प्राप्ति मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है तभी होना है समाप्त। अप्रपंचम अक्षरम, जो प्रपंच नहीं है जिसमें, अप्रपंचम अक्षरम साक्षात्वाद विशेषण जिसको यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर इत्यादि विशेषण लगाया हुआ है, तो अप्रपंच प्रपंच रहित है, अप्रपंच स्वरूप है जो ऐसा जो निरुपाधिक है विशेषण। वाक्यार्थ रूपम तत्वमसी वाक्या का जो अर्थ होता है, वाक्य माने महावाक्य, तत्वमसी का जो अर्थ होता है, तत्वमसी वाक्य का जो लक्ष्यार्थ होता है, वाक्यार्थ नहीं लक्ष्यार्थ, वाक्यार्थ रूपम वाक्य माने तत्वमसी वाक्य उसका लक्ष्यार्थ रूप होता है वाच्यम, या इसके आगे उसको कहना चाहिए, क्यों सोपाधिक वाला पूरा हो गया है इसलिए, यदि अक्षर ब्राह्मण उत्थानम इतने, इसलिए अक्षर ब्राह्मण का उत्थान होता है उद्भव होता है, ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं सोपाधिक वस्तु निर्धारणात आनंतरम इति अथ शब्दार्थ, अच्छा ये तो मंत्र का ही अर्थ है, अरे कंडिका है अतः वाचग्न भी उवाच ब्राह्मण भगवंतो अंताहम इमं दौ प्रष्टौ प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्षति न वै जातु युष्माकम् इमं कश्चित् प्रम्योद्यम जेतेति पृच्छगार्गीति अतः वाचग्नि उवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहम् इमं दौ प्रश्नौ प्रक्ष्यामि कौचेन्मे वक्षति न वै जातु युष्माकमिमं कश्चित् ब्रह्मोद्यम जेतेति पृच्छगार्गीति अतः वाचक नवी उवाच, वाचक की पुत्री है इसलिए वाचक नवी कहा है, गर्ग गोत्र से संबंधित है इसलिए गार्गी कहा है, गर्ग गोत्र वाली है वो इसलिए गार्गी, और बचन की संतान होने से वाचकन भी, बचकन और अपत्या स्त्री वाचकन भी, अण प्रत्यय लगाना के डाणे से गिर करना, बचन के जो संतान है उसको वाचकन भी, स्त्री संतान है ये वाचकन भी कहा, उवाच कहा गार्गी ने कहा वाचकन ने कहा, क्या कहा ब्राह्मणा भगवंतो, वो जो यज्ञ बल के से अतिरिक्त जो ब्राह्मण लोग हैं ना आठ और सात और ब्राह्मण हैं, मान गार्गी तो आठवां है यज्ञ बल के नौ है, नौ ब्राह्मण है वहां, उनमें से यज्ञ बल के से नहीं अनुमति मांग रहे, अन्य को मांग रहे ब्राह्मणा भगवंतो ये सम्मानीय ब्राह्मण देव, ये सम्मानीय ब्राह्मण देव हंत, माने यदि आपकी अनुमति हो तो, हंत शब्द अव्यय है अनुमति के लिए, हंत यदि आप लोगों की अनुमति हो को इमम दो प्रश्नों प्रश्न इस याज्ञवल्क्य को इमम याज्ञवल्क्यम इस याज्ञवल्क्य को मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा यदि आप लोग उनकी अनुमति हो तो। पहले उनको सम्मान करके बोला राम भगवंत हे भगवान भगवान भगवंत भगवंत सम्मानीय आप लोग कि यदि अनुमति हो मेरे लिए तो मैं इस याज्ञवल्क्य को दो प्रश्न पूछूंगा। तवचैन में बक्षती उन दोनों प्रश्नों के उत्तर यदि मैं माने मह्यम बक्षती मेरे लिए यदि कहेगा ये याज्ञवल्क्य बक्षती यदि कहेगा तो माने प्रश्न वो दोनों प्रश्न जो मैं पूछूंगी आपकी अनुमति हो तो पूछूंगी आप लोग की अनुमति हो तो चेत माने यदि मैं बक्षती यदि वो दोनों प्रश्नों को मेरे लिए कहेगा ये उत्तर देगा यदि तो नवई जातु युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता। फिर जातु अव्यय है कदाचित अर्थ में होता है कदाचित न भाई कोई भी नहीं युष्माकम युष्माकम मध्य आप लोगों में से अब बाकी तो हार चुके एक ही साकल्य बचा हुआ है सबको प्रश्न का उत्तर लेकर बैठे हुए हैं अब गार्गी और साकल्य दो ही तो बचे हैं ना अक्षर ब्राह्मण और साकल्य ब्राह्मण दो ही है मैंने जिसको जिसने नहीं पूछा एक ही बचा कौन गार्गी तो एक बार पूछ चुकी है षष्ठ ब्राह्मण तो इसलिए अनुमति मांग रही है ये देवे मैं मुर्दापात के भय से मैं निवृत्त हो चुकी हूं मेरे प्रश्न गलत जगह में जा रहा था इसलिए फिर तो ब्रह्मांड कहां आश्रित है करके पूछा उनका चुप रहो ब्रह्मलोक कहां आश्रित है पूछा था चुप रहो ब्रह्मलोक के आश्रय पूछती हो तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसे बोल दिया था डर के मारे बैठी थी तब कहते आप लोगों की यदि अनुमति हो तो मैं इसको दो प्रश्न पूछती हूं पूछूंगी पूछना चाहूंगी तो तवचैन में बक्षती यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर मेरे प्रश्नों का उत्तर देता हो मुझे तो जातु कदाचित कभी भी आज नहीं कल भी नहीं कभी भी नहीं जातु यानी कदाचित युष्माकम मध्ये आप लोगों में से इमं कश्चित ब्रह्मोद्यम न जेता। इस जो ब्रह्मवादी है वेदवादी ब्रह्म ने वेद वेद की चर्चा है माने जनक जी ने जो पण रखी थी गायों के इसलिए इनमें से सबसे बड़ा वेद का ज्ञाता कौन है वेद को जानेगा तो ब्रह्म को भी जानेगा वह मुख्य वेद वेद का ज्ञाता सबसे बड़ा वेद का ज्ञाता कौन है ऐसा करके रखा था इसलिए जो ब्रह्मवादी होगा ये ब्रह्म कथन माने वेद का कथन करने वाले का न जेता कोई भी आप लोग माने जीत नहीं जीत पाओगे नहीं जीतेगा कोई जीतने वाला नहीं होगा ये जेता में जो जी धातु से तीर्ण करके बनाया हुआ तीर्ण सूत्र से तीर्ण लुट लकार नहीं है ऐसा अर्थ करेंगे लुट लकार में भी जेता बनता है धातु अनिट है जेता बनता है जीतेगा ऐसा नहीं यदि तुम लोगों में कोई भी नहीं जीतेगा मैंने क्या आज नहीं कल के बाद नहीं जीतेगा अर्थ आज तो जीत सकता है तो अनद्यतन काल में लूट होता है कब होता है आज के लिए नहीं होता आज जीत सकते हो कल के बाद नहीं ऐसा अर्थ आ जाएगा इसलिए नहीं कर्ता बना देना इसको जीतने वाला कोई भी नहीं ऐसा आ जाएगा जता को कर्ता बनाना तीर्ण प्रत्यय लगाना बोलना चाहते हैं तीर्ण सूत्र है व्याकरण त्रिच नहीं लगा सकते त्रिच लगाने पर यहां ब्रह्मोद्यम नहीं बन पाएगा ब्रह्मोद्देश्य होने लग जाएगा कर्त्य कर्म कृति लगने लग ये बोला जाते पृच्छ गार्गी थी ब्राह्मण नामेति दे दी गार्गी तुम पूछो जिसमें साकल्य भी है अनुमति देते समय आगे अनुमति दे करके जब हार जाए गार्गी तो चुप होना चाहिए था उसको फिर भी नहीं होता आगे बढ़ता है जिस कारण सिर चला जाता है अंत में जाकर हमें गलत जगह में प्रश्न करने से पर स्थिति हो जाती है प्रश्न करना चाहिए किंतु गलत प्रश्न नहीं करना चाहिए टिप्पणियां एक दो तीन है एक प्रकार वार्तिक सार में बोलते हैं विद्यारण स्वामी अष्टमा ब्राह्मणे ब्रह्म तत्व सम्यक निरूप्यते सूत्रत्व अंतर्यामी त्वम यत्र प्रोक्तताम ब्रजेत ये जो अष्टम ब्राह्मण है ना अक्षर ब्राह्मण इसमें ब्रह्म तत्व सम्यक निरूप्यते ब्रह्म तत्व निर्विशेष ब्रह्म तत्व का सम्यक प्रकार से निरूपण किया जाता निरूपण किया जाता है कहा सूत्रत्वम अंतर्यामित्वम जो सूत्रात्मा अंतर्यामी सप्तम ब्राह्मण में कहा था दो की यत्र ओतप्रोताम प्रोतताम बजे, दोनों के दोनों जहां ओतप्रोत हो जाते हैं, माने जिसका कार्य होगा ये विशुद्धात्मा और अंतर्यामी जिसका कार्य होगा वही ओतप्रोत है। जैसे मृतिका से जो वस्तु बनते हैं उसमें मृतिका ओतप्रोत होती है, मिट्टी मिट्टी है घटा दी और क्या मिल रहा है ओतप्रोत है। इस प्रकार ये तो सूत्रात्मा अंतर्यामी भी जिसमें ओतप्रोत है उसका निरूपण किया जाता है अष्टम का निर्विशेष की चर्चा की जाती है। गौतमेन पुरा पृष्ठ सूत्रांतर यामी वस्तु ने ओतप्रोतात्मधाम गार्गी तयोरेवान्न पृछत एक गौतमेन उद्दालक आरुणी गौतम गोत्र के इसलिए गौतम बोला। गौतमेन पुरा पृष्ठ पुरा सप्तम ब्राह्मण पूछा है पहले पूछने पर सूत्र अंतर्यामी वस्तु ने ये जो पहले पूछे हुए दो वस्तु को पूछा सूत्र और अंतर्यामी वस्तु ने प्रथमा दो वचन है द्वितीय का दो वचन है ते पृष्ठे और सूत्रांतर अयम वस्तु तो पूछे गए जो सूत्र अंतर्यामी जो वस्तु है उनका उनका ही ओतप्रोतात् बदाम सूत्रात्म अंतर्यामी का ओतप्रोत गार्गी पूछती है कहां है वो ये सूत्रात्म अंतर्यामी जो माने गौतम ने पूछा था वो कहां ओतप्रोत है गार्गी पूछना चाहती है गार्गी तयोरे वो अन्न पृछत वही सूत्रात्मा अंतर्यामी को अनु अपृछत फिर वही पूछती है ये सूत्रात्मा और अंतर्यामी कहां ओतप्रोत है ये दोनों कहां ओतप्रोत इनका माने कहां इनका आश्रय कौन है ये बोलना चाहते हैं ये बात विस्तार में कहा तथा च सूत्रादि स्वरूप में प्राण निर्मित इसलिए क्या सिद्ध हुआ सूत्र और अंतर्यामी का की यहां पर पूर्व में निर्णय उन्हीं का हुआ है निर्विशेष का निर्णय नहीं हुआ पूर्व पूर्वग्रामणों ने कहा न तत्र व्याप्य व्यापक भाव होता है व्याप्य व्यापक भाव नहीं कहा सूत्रात्मा अंतर्यामी भी व्याप्य व्यापक कौन कौन व्याप्य है कौन व्यापक है नहीं कहा और उसके भी व्यापक कौन होगा वो भी नहीं कहा पूर्वग्रामणों संप्रति सूत्र सूत्र से अव्याप्य यहां क्या सिद्ध करना चाहेंगे सूत्रात्मा कहां सूत्रात्मा व्याप्य है व्यापक कौन है उसका अंतर्यामी ये कहना चाहते संप्रति सूत्र से अव्याकृतम सूत्र जो है अव्याकृत में व्याप्त है ये दिखाना चाहेंगे कहां है अव्याकृत है अंतर्यामी सूत्र तदंतस्य च अक्षर जो सूत्रांत जो होगा वो अंतर्यामी होगा जो जिसमें सूत्र है उसको अक्षरम अक्षर में व्याप्त है वो ऐसा दिखाना चाहेंगे निर्विशेष में माने सूत्रात्मा सिद्ध निर्विशेष में नहीं है सूत्रात्मा अंतर्यामी में और अंतर्यामी निर्विशेष में यही कहना है अक्षरम व्यापकम इति तो उसका माने सूत्रात्मा का अंतर्यामी व्यापक है इति निर्णयते इस ब्राह्मण यही निर्णय किया जाएगा किया जाता है कहा इति न पूर्वेण उत्तर से गतार्थता पूर्व ब्राह्मण से उत्तर ब्राह्मण में गतार्थता नहीं है उसका विषय बाकी है इसलिए उत्तर ब्राह्मण आरंभ कर देगा। दो नंबर टिप्पणी हंत इति निपातो अनुमतौ गत है जो हंता लगाए निपात है अव्यय है तो ये अनुमति मांगने के लिए ब्राह्मण से अनुमति मांग रहे हैं यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं इसको दो प्रश्न पूछती हूं और मेरे प्रश्न का यदि उत्तर देगा तो फिर कोई इसको जीतने वाला कोई नहीं ये समझ एक आदमी बोल रहे और कदाचित लगा के बोलते आज नहीं तो कल नहीं कभी भी कदाचित नहीं कभी भी जीतने वाला नहीं वेद के कथन अच्छा तीन में कहा बे माने मह्यम मे कहा था मह्यम चतुर्थी में मे आदेश मह्यम की जगह मे आदेश हुआ है ठीक है। मैं कहते हैं सोपादिक वस्तु निर्धार अनंत आनंदरम अथ शब्दार्थ कंडिका में जो अर्थ दिया सोपादिक वस्तु का निर्णय हुआ अब तक उसके अनंतर कहने के लिए अथ शब्द दिया नानो यस्माद भयाद गार्गी पूर्वम व्रता जिस भय से गार्गी पहले उपराम हो गई थी मुर्दा गिरने के भय से क्योंकि जब अंतर्यामी के जो आश्रय पूछेगी तो फिर वो मुर्दा गिरने का प्रसंग आएगा क्योंकि अंतर्यामी आश्रय कौन होगा कोई निर्विशेष और अक्षर होगा तो मुर्दा गिरने का प्रसंग फिर भी है इसलिए कहते हैं ननु यस्माद भयाद गार्गी पूर्वम मुर्दा जिस भय से गार्गी पहले उपराम हो गई थी प्रश्न करने से पूर्वान षष्ठ ब्राह्मण उपराम हो गई थी तस्य तद अवस्थात्वात वो तो वैसे ही अभी भी अभी भी अगर पूछेगी तो उसके आगे पूछना होगा, कहां पूछना होगा, अंतरयाम से आगे तब तक तो वहां तक वो पहुंच चुके, तो वही पूछना होगा। वो पूछने पर फिर मुर्दा करने का प्रसंग आएगा, वो अवाच्य वस्तु है, वाणी का कथन नहीं हो सकता, तो वही प्रसंग आएगा गार्गी के ऊपर। कथम पुनः सा प्रश्न प्रवर्तित, फिर वो गार्गी दोबारा पूछने के लिए क्यों प्रवृत्ति होती है गार्गी की, उसकी प्रवृत्ति क्यों, ये प्रश्न आ गया तो उत्तर देंगे आगे। सात की टिप्पणी में कहा तथैव विद्यमानत्वाद, वो जो पूर्व अवस्था अभी भी विद्यमान है उसके क्या मुर्दा गिरने की, सिर गिरने की वही स्थिति, क्योंकि अंतर्यामी का जो आश्रय पूछेगी यदि, और तो पूछना बाकी रहा नहीं है, वही रह गया, वो पूछती हो तो जिसको नहीं पूछना चाहिए पूछेगी, वही मुर्दापात होना है। तत्र उसको कहा पूर्वम करके भाषण कहते हैं, अतः वाचक नहीं उवाच, अब वचन की संता द्विहता है वो, इसलिए वाचक नहीं कहा गया है। पूर्वम याज्ञवल्क्य निषिद्धा, षष्ठ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य निषेध कर दिया, ए, मत पूछना उसको, ब्रह्मलोक का आश्रय मत पूछना। पूर्वम याज्ञवल्क्य निषिद्धा गार्गी, जो वाचक ने भी है निषेध कर दिया गया वो गार्गी, मूर्धपात भयात उपरता, पहले तो सिर गिरने के डर से उपराम हो गई थी प्रश्न करने से, आगे प्रश्न नहीं बढ़ा रही थी, चुप हो गई थी, उपरता सती ऐसा होती हुई पुनः प्रश्नों ब्राह्मण अनुज्ञान प्राप्त है, फिर पूछने के लिए ब्राह्मण की अनुमति चाहती है, यदि आप लोग अनुमति देंगे तो मेरा सिर रहेगा, मैं ऐसे स्थान के प्रश्न करने वाली हूं, मन मेरे मन में है प्रश्न, क्या प्रश्न करना इसको हराने के लिए, तो यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मेरा सिर बच जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से, नहीं तो मेरा सिर गिर जाएगा, यदि अनुमति हो तो मैं प्रश्न करूंगी, ऐसा बोल रही हूं, मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद मिलने है सिर बच सकता है, गलत प्रश्न होने पर भी अपराध क्षम्य हो जाता है, ये कहना होता है। ठीक है, ब्राह्मण अनुज्ञान प्रार्थित है, ब्राह्मणों की अनुमति चाहती है, तो क्या चाहती है, ब्राह्मण भगवंत, भगवंत माने भग वाले को, भग माने ऐश्वर्य होता है, भग माने भग शब्द का ऐश्वर्य, तो भग वाले को भगवान कहा जाता है, भगवचन को भगवान तो बन जाएगा, यही होता है। भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्यम च समग्रम च धर्मस्य यशसः स्त्रियः ज्ञान वैराग्य मित्ते तत् शरणाम भगेती रहा, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसमें हो, संपूर्ण ऐश्वर्य को, एक एक ऐश्वर्य को भग नहीं कहा जाए, संपूर्ण ऐश्वर्य, समग्रम ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य जितने संसार में ऐश्वर्य माना जाता है समग्र हो, ऐश्वर्यम तो समग्रम च धर्मश्च यशसः स्त्रियः, संपूर्ण समग्र सबके साथ हमें होगा, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश और संपूर्ण ख्याति जितने भी होंगे, स्त्रीय ज्ञान वैराग्य वित्तेतर, संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण वैराग्य जिसमें हो, इसको भक्त जो हो उसको भक्त कहा जाता है, भग बोला जाता है, वो भक्त जिसमें होगा भगवान, किसमें रहेगा वो इतना बड़ा भगवान, ये भगवान होता है, उसको भगवान शब्द कहा जाता है, और भगवान उसको बोलते हैं उत्पत्तिम प्रलय विचैव भूतानाम आगतिम गतिम व्यक्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्य भगवान, भगवान वही है, कौन है, जिसको उत्पत्ति और प्रलय का पता है, ये जगत की उत्पत्ति कब होना है, ये प्राणियों की उत्पत्ति, तत्त्व व्यक्ति की उत्पत्ति कब है, नाश कब होना है, उत्पत्तिम प्रलयम चाहिए, भूतानाम आगत कहां से आए कहां जाएंगे, ये बाकी को पता नहीं होता, भगवान को ही पता होता है, इसके पहले कहां थे कहां से आए, यहां मारे ये शरीर में, और ये शरीर से कहां जाएंगे किस शरीर में जाएंगे उनको भी जानता हो, उत्पत्ति प्रलय चाहिए, संसार की उत्पत्ति को जानता हो और प्रलय को नाश को जानता हो, कब उत्पन्न होता है कब नाश होता है, और भूतानाम आगतिम गति, प्राणी जितने भी कहां से आते हैं किस शरीर को छोड़ के आए और आगे किस शरीर को जाना है उसको भी जानता हो, और व्यक्ति विद्याम अविद्याम से ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है दोनों को जानता हो, विद्या और अविद्या दोनों को जानता हो, ये छह धर्म जिसमें होगा भगवान होता है, सब आच्यो भगवान की समग्रम च, ये तो भागा है और ये भगवान है अद्विता जो है भगवाला है ऐश्वर्य ब्रह्म धर्मश्च यशस्य स्त्रिय चार हो गए ज्ञान वैराग्य मित्य तत्म भगवती उसको भग कहा जाता है वो भग जिसमें होगा उसको भगवान कहा जाता है मतुब है भग के आगे मतुब लगा के भगवान जैसे धनवान वैसे भगवान तो भाषण में कह रहे थे ब्राह्मा अनुज्ञान प्रार्थित हे ब्राह्मा भगवंत यही भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं आप ऐश्वर्य वाले हैं पूज्य हे पूज्य ब्राह्मण लोग पूजा बंता बोल दिया भगवंत का अर्थ सम्मानीय आप सम्मानीय लोग हैं ये कहती है श्रृणुतः मम वाक बचो मेरी वाणी को सुनो आप लोग श्रृणुता सुनो आप लोग श्रृणु श्रृणुतम श्रृणुतः लोट लकार मध्य पुरुष बहुवचन है मेरे वाणी को सुनो सुनिए आप लोग हंत यदि हंत माने यदि है वो अनुमति है अहम इमं याज्ञवल्क्यम यदि आप लोगों की हंत का अर्थ अनुमति यदि आप लोगों की अनुमति हो तो अहम मैं इमं याज्ञवल्क्यम पुनः दो प्रश्न प्रक्षाम इस याज्ञवल्क्य को मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगी या प्रक्षामी लट है किंतु लिट के अर्थ में पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी तो अनुमति मांग रही है ना बाद में पूछना है या लिट के जगह पर लट का प्रयोग हुआ है प्रक्षाम लिट होना चाहिए पूछूंगी यदि आप लोग अनुमति दे तो पूछूंगी भविष्य यही है प्रश्न प्रक्षामी एक नंबर कहा प्रश्न इच्छामी यदि आवत मैंने प्रश्न करना चाहती हूं प्रश्न आगे करूंगी यदि आप लोगों को अनुमति हो तो मैं इसको प्रश्न करना चाहूंगी दो प्रश्न करना चाहूंगी इसे आगे बढ़ते यदि अनुमति भवताम अस्ति यदि आप लोगों की अनुमति हो तो यहां तक आता है यदि अनुमति भगवान अस्ति यदि भगवान आप लोगों की यदि अनुमति हो तो मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगी कहा टिप्पणी है ना दो नंबर भगवत अनुमतिया ही मैं मूर्त पातो न भवे दीदी भाव आप लोगों की अनुमति से ही मेरा मुर्दा बच जाए क्यों ऐसे प्रश्न करने वाली हूं वही पहले वाले प्रश्नों को घुमा के बोलना है मैंने वही है मैंने ये कहां आश्रित पूछना चाहूंगी किसको अंतर्यामी के आश्रय पूछना चाहूंगी मैं पहले जैसा मैं चुप हुई जिस विषय में कोई विषय मैंने पूछ रहा है आगे मन में वो है उसका इसलिए आप लोगों को अनुमति चाहती हूं या ब्राह्मण की अनुमति आशीर्वाद मिले तो अपराध से बच जाऊंगी आता है ये तात्पर्य वही है उसका यदि अनुमति भगवान अस्तु यदि आप लोगों को अनुमति हो तो कहा तव प्रश्नो चेत यदि बक्षति चेत माने यदि चेत शब्द का अर्थ यदि उन दोनों प्रश्नों को यदि याज्ञ बल्कि यदि बक्षति मेरे प्रश्न का उत्तर यदि कहेगा मैं ऐसे कटघरे में ले जाकर खड़ी करना चाहती हूं इसको यदि वो प्रश्न का भी उत्तर देगा तो फिर आप लोगों में कोई इसके जीतने वाला नहीं होगा ये कहना चाहते यही है यदि तो प्रश्न चेत माने यदि चेत है वहां उसका अर्थ यदि बक्षति यदि कहेगा कथयिष्यति यदि कहेगा याज्ञ बल्कि कथयिष्यति यदि कहेगा मैं किसका मेरा जो प्रश्न होगा कथनचित मह्यम कथनचित माने मह्यम मेरे लिए यदि कहेगा वो प्रश्न का उत्तर किसी प्रकार तो कथनचित नवई जातु कदाचित उष्माकम मध्य इमं याज्ञवल्क्यम कचित ब्रह्मोद्यम ब्रह्मोदयशीलम प्रति जेता उस स्थिति में मेरे प्रश्न का उत्तर देगा आप लोगों में से कोई भी हो कभी भी इस याज्ञवल्क को जीतने वाले नहीं होंगे ये कहना चाह रही हूं कथनचित किसी प्रकार भी मेरा प्रश्न का उत्तर दिया तो नवई जातु कहा जातु का जातु मैंने कदाचित कभी भी युष्माक मैंने मध्य आप लोगों के मध्य में आप लोग जितने हैं आप लोगों के मध्य में इमं याज्ञ बल के हम इस याज्ञ बल के को कभी भी आप लोगों के मध्य में कोई भी व्यक्ति इस याज्ञ बल के को कश्चित कोई भी हो आप लोगों में से असल से लेकर के आप लोग जितने भी थे ब्रह्मोद्यम कहते हैं ब्रह्म वदनम प्रति इस माने वेद कथन के प्रति माने वेद में जीतने के लिए वेद संबंधी बातों के लिए जेता नवई कश्चित कहा इसको जीतने वाला कोई नहीं कश्चित भवित कोई भी जीतने वाला नहीं हो सकेगा यही अर्थ है एवं उक्ता इस प्रकार गार्गी के द्वारा कहे गए जो ब्राह्मण गार्ग्य उक्ता ब्राह्मण जो गार्गी के द्वारा कहे गए ब्राह्मण है, अनुज्ञान प्रददु अनुमति दे दी ब्राह्मणों ने प्रदान किया। पृच्छ गार्गी थी, हे गार्गी तुम तो पूछो, इसको कटघरे में डालो, तो गाय ले गया है, अनुमति दे दी। टिप्पणियां हैं तीन चार पांच से लेकर है ना बहुत तक है, तीन में कहते हैं मह्यम दो हो गए, मे माने मह्यम माने चतुर्थी में मैं आदेश हुआ है मह्यम कहा मह्यम न जेता, चार में कहा न जेता ही हम लोग कहते हैं कथनचित न जेता, किसी प्रकार भी जीतने वाला नहीं होगा, सही है उसका। ब्रह्मोद्य शब्द आया बदसुपी कप्चे सूत्र है, कृत्य प्रत्यय लगा है तो यहां बद धातु से क्या होता है सुबंध उपग्रहण का ऐसा सूत्र है, बदसुपी कप्चा जीतने के कोई नहीं होगा कहने का, किंतु ये कृत्य प्रत्यय जो होता है तयोरे में कृतज्ञ खलर्था सूत्र के आधार पर कर्म में या भाव में होना चाहिए, ठीक है, या भाव में दिखाना चाहते हैं। धातु सकर्म है तो कर्म में होना था, बद धातु सकर्म है कर्म माना था, किंतु भूवो भावे क्यप सूत्र से क्यप भावे की अनुवृत्ति अला करके बदसुपी क्यप से क्यप किया हुआ ये बनना चाह रहे हैं। भाव में क्यप ही कहना चाहते हैं ब्रह्म बद ब्रह्मोद्यम शब्द में ब्रह्म बद धातु क्यप किया, कप क्यप होने के बाद में इसको क्यप का एकार रहा, बद धातु का संप्रसार हो गया, बच्ची सुपी जातु कित प्रत्यय मिल गया, बद का संप्रसार उद्य बन जाता है, अब ब्रह्म उद्य ब्रह्मोद्य ऐसा बना हुआ है, ये कहना है। चार में एक कहा न जेता, इतना पांच में कहा ब्रह्मोद्य शब्द है ना, ब्रह्मोद्य माने ब्रह्मपदम, यही अर्थ लेना है। भाव के मंतव कहते हैं यद्यपि बद धातु से क्या भाव में नहीं होना, क्या मन नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कर्म में होना चाहिए, क्योंकि सकर्मक धातु है तयोर में कृत कलर था, सकर्मक से कर्म में और अकर्मक से भाव में ही होना चाहिए, कृत्य प्रत्यय है ये, तो यहां भाव में कैप किया है ब्रह्मोद्य बना माने बद धातु से कैप करके उद्य बनाया हुआ है। भूवो भावे इत्यतो भावे इति अपकृष्य, भूवो भावे कैप सूत्र है पूर्वक, वहां से भावे के अपकर्षण करते बाद में है अपकर्षण करना, नीचे से ऊपर को लेना कैप को अपकर्षण करके, बदस्य भी कैप से सूत्र है जो कैप करने के लिए सुबंध उपद रहने पर बद धातु से कैप होता है, सुबंध है ब्रह्म शब्द है उसको उपद रखकर बद धातु से कैप किया है तो ब्रह्मोद्य बनाने के लिए कहा। इति अनेना ये बद सुपी कैप इस सूत्र के द्वारा सूफी उपपद है, सुबंध उपद कौन है ब्रह्म शब्द है, यहां ब्रह्मोद्य में सुबंध उपद होने पर बदेर भावे कैप विधान है, बद धातु से भाव में कैप का विधान है बद सुपी कैप सूत्र से। इति अभिप्रत्य ऐसा स्वीकार करके व्याख्या करते हैं भाषिका, क्या कहते हैं ब्रह्म बदनम कहते हैं, ब्रह्मोद्य शब्द का अर्थ ब्रह्म बदनम यह अर्थ करते हैं, मान बद धातु से ल्यूट करेंगे तो बदन बनता है, भाव में ल्यूट होता है, तो ब्रह्मोद्य के अर्थ है ब्रह्म बदनम, भाव दिखाने के लिए कहा। अब व्याकरण में घुस गए यहां टिप्पणी का, द्वितीयाम उपवाद है तुम, अब यहां द्वितीया नहीं हो सकेगी, जब ब्रह्मोद्यम शब्द बनना मुश्किल पड़ेगा, क्यों आगे जेता है वो भी कृदंत है और ब्रह्मोद्य भी कृदंत है, तो कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र आकर के कर्म में षष्ठी कर देना चाहिए, ब्रह्मोद्यश्य होना चाहिए, अब ब्रह्मोद्य कैसे बना, ब्रह्मोद्यम कैसे बना, द्वितीया कैसे, तब कहते हैं द्वितीया को पाए तुम, द्वितीया की सिद्धि के लिए, द्वितीया नहीं हो पाएगी आज व्याकरण की दृष्टि ऐसी स्थान है, यहां की आगे जेता शब्द त्रिनंद है, त्रिन प्रत्यांत है, तीन करेंगे तो वो कर्ता में है वो, और ये क्या प्रत्यय जो ये ब्रह्म बदनम जो बोलते हैं यहां वो द्वितीयांत का कर्म किया हुआ है, ये कर्म है ये, तो उसमें षष्ठी विभक्ति होना चाहिए कर्ति कर्म कृति से, तो यहां पर द्वितीया रखिए कैसे द्वितीया होगी यहां तक से, ये तो तब कहते हैं द्वितीया उपाधि तुम प्रति इति अध्याय का प्रति शब्द का अध्याय कर दिया भाष्यकार ने, क्या कर दिया प्रति शब्द अध्याय किया है, जैसे प्रति है भाष्य में प्रति शब्द है, क्यों प्रति की कर्म प्रवचन संज्ञा होती है, लक्षणत्म भूताख्यान भाग उपासु प्रतिपर्य नव सूत्र से एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, लक्षण अर्थ को लेकर के, माने इसको जीतने का लक्षण किसी में नहीं है कहना जाती है जाति, तो उसे प्रति की कर्म प्रवचन संज्ञा होगी। कर्म प्रवचन संज्ञा होने पर कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय ऐसा सूत्र है, तो कर्म प्रवचन के योग होने पर कोई भी हो द्वितीय अभिवृत्ति हो जाती है, इसलिए द्वितीय अभिवृत्ति हो रखी है। इसलिए भाष्यकार ने प्रति का नय यहां अध्यार किया, ये बोलते थे प्रकार द्वितीयाम उपादय प्रति इति अध्यायम, द्वितीय को सिद्धि के लिए प्रति का अध्यार किया भाष्यकार ने प्रति शब्द का। तथा अब अर्थ क्या आएगा कहते हैं, ब्रह्मवादे माने वेदवादे, यहां वेदवाद है, ब्रह्म माने वेद, सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता माने वेदवेत्ता कौन है, ये तो ये जनक जी की अभिलाषा थी, नहीं जान दे ब्रह्मवादे एनम न कश्चन जेता इत्यर्थ, माने वेद के विषय में इसको जीतने वाला कोई नहीं, अर्थ हो जाएगा ये अर्थ। जेता इति तो त्रिणंतम, ये जेता शब्द जो है त्रिण प्रत्यय है, माने तिंगंत नहीं है, लुट लगार नहीं है, ये भी कृदंत है, जी जाए धातु से त्रिण करके शुभ में जेता बनाया, ये कहना चाहते हैं जेता इति तो त्रिणंतम, ये त्रिण प्रत्यय, त्रिण सूत्र से त्रिण प्रत्यय हुआ है, आत्मे तत्व तत्धर्म साधुकारी से सूत्र के अधिकार में त्रिण सूत्र आता है, तो त्रिण त्रिण का त्रिवचा जी त्रि गुण हो गया, जेत्रि शब्द बन गया, सुख रूप में जेता, ये त्रिनंद है, माने तिंगंद मत समझना, माने लूट लगार मत समझना, इसका कोई नहीं जीतेगा ऐसा अर्थ नहीं आएगा, कोई नहीं जीतने वाला ऐसा अर्थ लेना, क्यों कोई नहीं जीतेगा माने कल के बाद नहीं जीतेगा, आज जीत सकता अर्थ निकाल सकता है कोई, क्योंकि तर्क करने वालों को कई होती है सिंह, तो तर्का प्रतिष्ठा कल से नहीं जीतेगा, जेता यदि लूट लगार गएंगे तो अनत्यत ने लूट है, वो कब है, आज के लिए नहीं होता, कल से आगे के लिए प्रयोग होता है वो लूट लगा इस स्थिति में, मैं कल से नहीं जीतेगा कोई, आज जीत सकता अर्थ तो हो सकता है या आपत्ति आएगी, इसलिए कहते हैं नहीं ये लूट लगा नहीं है, तिंगंत नहीं है, त्रिजंत है, त्रिनंत है ये जता शब्द, अतएव इसलिए तो क्या होगा, नलो का व्यय निष्ठा खल त्रिनाम के द्वारा षष्ठी का निषेध हो रखा है, त्रिनाम करके त्रिज को नहीं लिया, त्रिण को निषेध किया है, षष्ठी विभक्ति के अधिकार में सूत्र आता है, निषेध करने वाला सूत्र है, इनके योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, जो कर्ति कर्म कृति से जो षष्ठी प्राप्त होगी इनके योग में नहीं होगी, नलो का व्यय निष्ठा खल त्रिनाम, ये त्रिण है, यहां क्या है जता में त्रिण है, तो उसके द्वारा षष्ठी का निषेध हो गया, इसलिए षष्ठी नहीं हुई, द्वितीय भी होगी, यही कहना चाह रहे हैं, अतः नलोका इति निषेधात, नलोका व्यय निष्ठा फल त्रिनाम सूत्र के द्वारा षष्ठी का निषेध है, यहां त्रिनंतर त्रिन करके अंतिम आया है त्रिनाम निषेधात, कर्मणि द्वितीया, ये कर्म में द्वितीया है, यहां ब्रह्मोद्यम शब्द में क्या है, कर्म में द्वितीया है, नहीं तो कर्तिकर्म कृति ला करके कर्म में षष्ठी हो जानी थी, ब्रह्मोद्यस्य न कश्चित जेता ऐसा अर्थ होना था, तो ये त्रिन प्रत्यय मान करके ऐसा अर्थ निकाला, टिप्पणी का कह रहे अन्यथा तस्य त्रिजंतत्व, यदि त्रिजंत होता है क्यों त्रिज का निषेध नहीं करता वो सूत्र, किसका त्रिन का निषेध करता है, नलो का व्यय निष्ठा खाता त्रिनाम सूत्र त्रिन प्रत्यय का निषेध करता है, त्रिज का निषेध नहीं करेगा, यदि जी जाए धातु से त्रिज रुमल त्रिज से त्रिज किया होता तो इसमें षष्ठी विभूति होनी थी, कहा ब्रह्मोद्यम ब्रह्मोद्यस्य होना था, तस्य त्रिजंतत्व जो जेता में यदि त्रिजंत मानते हैं त्रिज प्रत्यय माने के रुबुल त्रिचौषे ऐसी स्थिति में तो कर्तिकवण कृति षष्ठिया प्रत्यय उसको निषेध देकर त्रिण का निषेध करता है, वहां नलो का व्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम त्रिण का निषेध है, त्रिज का निषेध नहीं होता तो ब्रह्मोद्यस्य ऐसा हो जाता आपत्ति आती, ब्रह्मोद्यम लिखा हुआ है मंत्र में उसी के आधार पर घटाना होगा, अतएव एक तद यथा जैसे प्रकार होता है, देखो जेता इत्यस्य तिंगंत तत्व न संभाव्य, जेता में तिंगंत की संभावना नहीं करनी चाहिए, माने लूट लगार का प्रथम पुरुष एक बदले ऐसा संभावना नहीं करनी चाहिए, बनता तो वैसा ही है, जैसे धात्री शब्द का सु में भी धाता बनता है, लूट लगार के प्रथम पुरुष धाता बनता है, समान रूप हो जाता है, किंतु अर्थभेद हो रहा है, ऐसे यहां भी जेता इत्यस्य तिंगंत तत्व न संभाव्यम, जेता को तिंगंत मत समझ रहा, मैंने लूट लगार मत समझ रहा, एक कृदंत है जेता तथा सती, यदि तिंगंत होता ये तो स्थिति में क्या होगा, भवेदित भाष्य में पीटित, भाष्य में न जेता भवेद दिया है, जीतेगा नहीं होगा ऐसा कैसे अर्थ आएगा, भवेत पद की पीड़ा हो जाएगी, भवेत पद अनर्थक हो जाएगा। भाष्य में जो भवेत दिया हुआ है न जेता भवेत ऐसा है वहां, तो भवेत न जेता कहेंगे तो फिर भवेत की आवश्यकता नहीं, दो दो तीन घंटे क्या करेंगे, भवेत पद को देखते हुए ये जेता को तीन घंटा नहीं मानना चाहिए। परंतु तस्य तिंगंतत्व तो अभिगमे भी, अब फिर और बोलते हैं उस जेता को तिंगंत मानने पर स्वीकार करने पर भी अनुपत्ति आवाज कोई आपत्ति नहीं है, कर सकता है वो, कैसे करना भवेत हार भाष्य हम जो भवेत मंत्र में तो नहीं है, भाष्यकार ने अध्याहार किया है उसको, भवेत क्रियापद मंत्र में तो नहीं है, जेता पद है, भाष्यकार ने अध्याहार किया है भवेत को, तो भवेत जो अध्याहार भाष्य है वो चिंत प्रयोजन नहीं करना था, भाष्यकार ने कर दिया समझो, यदि तीन घंटे समझेंगे उसको तो ऐसा अर्थ हो सकता है। अथवा अथवा तीसरी व्याख्या तिंगंतत्व जेता को तिंगंत मान कर लूट लगा मानने पर तस्य अनदतन भविष्यत अर्थकत्व है ना, जो लूट होता है किस अर्थ में, अनदतन भविष्यत अर्थ में होता है, किसमें होता है, तो फिर वो ब्राह्मण लोग कह सकते हैं गार्गी ऐसा है कल से नहीं जीत पाएंगे, आज तो जीत सकते हैं ना, इसको शास्त्रार्थ तो आज हो रहा है तो आज तो जीत पाएंगे ऐसा अर्थ आ सकता है, इसलिए कहते हैं तस्य अनदतन भविष्य अर्थ करते हो ना, जेता को तिंगंत मानने पर वो अनदतन भविष्य अर्थ होने से स्व प्रवृत्ति नैरम कश्चित जैसे दिया अर्थ आएगा, कल से आगे इसको कोई जीतेगा नहीं, आप लोगों में से गारी करके ये हो सकता है, आप तो जीत सकोगे अर्थ आ जाएगा। तथा अनदतन अनदतन जयस्य अनुमतत्व भवे उसकी, हाँ ठीक है अनुमतन अनद्यतन जो जय कल के आगे का जो जय है नहीं जीत सकता उसके लिए अनुमति हो, ऐसा बन जाएगा जेता को तिंगंत मानने पर, मैंने आज के लिए तो कोई भी जीतेगा कल से कोई जीत नहीं सकता ऐसा अर्थ आ जाएगा, ऐसी अनुमति होगी तन महाभूत ऐसा ना हो आज भी नहीं जीते ऐसा अर्थ आना चाहिए। तथा कृतम इसलिए क्या कहा कृदंत कहा इसको, क्या कहा कृदंत बोला जेता को तिंगंत नहीं बोला, इसलिए समाधान ऐसा समाधान करना चाहिए। यद्यपि जातु पद आगे फिर जातु आया हुआ है, फिर मान ये अव्यय है जातु, जातु पदे ना सार्वधिक जय प्रतिदे, जातु मैंने कदाचित शब्द होता है, जातु का क्या होता है कभी भी जीत नहीं सकता, जातु शब्द लग गया तो माने ये जेता को तिंगंत कहो कुछ भी कहो कल से नहीं कभी भी कोई जीत नहीं सकता, आज भी नहीं जीत सकता अर्थ आ जाएगा जातु के द्वारा, जातु अव्यय लगा हुआ है वहां, न जातु कश्चित ब्रह्मोद्यम जेता ऐसा कहा हुआ है। यद्यपि जातु पदे ना जातु पद के द्वारा सार्वधिक जय प्रतिषिध दे माने सर्वदा भव सार्वधिक हमेशा जय का निषेध किया जाता है, जातु का अर्थ कदाचित कभी भी नहीं जीतता, यानी कि कल के बाद नहीं जीतेगा आज जीतेगा ऐसा अर्थ नहीं आएगा, आज भी नहीं कल भी नहीं कभी भी नहीं ऐसा अर्थ है जातु के द्वारा। तथापि फिर भी जेता इत्यस्य तिंगंत तो अभिगम है, फिर भी जेता को तिंगंत यदि मानते हो तो तद अनुरोधात उस तिंगंत के अनुरोध से जातु पदम अपि अनद्यतन अद्यतन अतिरिक्त काले समुझे उसके में जब तिंगंत है कल के आगे जीत नहीं पाएगा ऐसा बोलेगा जेता को तिंगंत मानकर ऐसा अर्थ आएगा, और जातु बोलता है कभी भी नहीं जीत सकता तो तिंगंत के आधार पर क्या करना होगा, जातु का अर्थ संकोच करना पड़ेगा, कल के आगे कभी भी नहीं जीत सकता आप तो जीत सकता ऐसा अर्थ करना पड़ेगा, जातु में संकोच करना पड़ेगा, सार्वधिक को आज को छोड़कर के अन्य को लेना पड़ेगा, न तो जातु पदम संकुचितम अथवा जातु पद के संकोच कर दिया जाए तद अनुरोधात जेता इत्येवं, न तो जातु पदम बा संकुचितम उसको संकोच हो ऐसा भी नहीं, तद अनुरोध जातु पद के द्वारा जेता इत्येवं अथवा जातु पद के द्वारा जेता को संकोच करे वो भी नहीं बनता, एक अनद्यतन काल में निषेध करने वाला है और एक सार्वधिक निषेध करने वाला है, एक को तो संकोच करना ही पड़ेगा, विरोधी है दोनों, जेता भी है और जातु भी है, तो एक सार्वधिक निषेध कर रहा है और एक कल के आगे अनद्यतन का निषेध कर रहा है, तो दोनों विरोधी हो रहे हैं, तो स्थिति में एक को तो संकोच करना ही पड़ेगा अर्थ का, दोनों का कोई एक कर नहीं सकते, क्यों विकसित हो माने एक का विकास हो एक का संकोच हो दोनों में से तो एक कर्ता विनिग बना भी रहा कोई भाई ने, तो उसी को संकोच कर दिया जाए जेता को माने आज से ही नहीं जीत सकता बोला जाए जातु को लेकर के, कहते हैं ये भी नहीं होगा, अतएव चिंत प्रयोजन, इसे चिंत प्रयोजन कहा हुआ है, चिंत प्रयोजनम ऐसा करके लिखा है, इसलिए तो लिखा पूर्वक चिंत प्रयोजनम करके लिखा। अथवा अव्ययानाम तावर अनेक अर्थ, तो अथवा ऐसा मानो अव्यय जो होता है ना अनेक अर्थ होता है, जातु अव्यय है अनेक अर्थ लेना अनेक अर्थ, तो प्रसिद्ध तरम ये प्रसिद्ध तर है, प्रसिद्ध ही नहीं प्रसिद्ध तर है, अव्यय क्या होते हैं अनेक अर्थ वाले होते हैं, प्रसिद्ध मात्र है प्रसिद्ध तर है, हमारे पास अव्यय क्या है जातु, तत्र ही वो संकोच विकास हो तो विकास हो और तो उसी में संकोच विकास हो, माने वो जो संकोच कर देना माने क्या करना, कल से कोई जीत नहीं सकेगा ऐसा अर्थ घटाते ना, वो जेता को तीन अंत को साथ मिला करके जातु को संकोच करो, आज को छोड़कर कल के बाद कभी कोई जीत नहीं सकता ऐसा अर्थ किया जाए, न तो तद अनुरोध नियत प्रत्यार्थ कहते हैं उसके अनुरोध से, जातु के अनुरोध से जो नियत प्रत्यार्थ है जिसका, प्रत्यय का अर्थ लुट लकार का अर्थ जिसका नियत है, किसका तिगंत है वो जेता प्रत्यय नियत है, वो कभी इधर उधर हो नहीं सकता, ये तो अनियत है क्यों अभियान अनेकार्थ अनेकार्थ वाला है, तो आज छोड़ करके कल के बाद कोई कभी भी ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है उसका, तो उसके अनुरोध से जातु के अनुरोध से तिगंत जो जेता को संकोचित करना ठीक नहीं, क्यों उसका प्रत्यय का अर्थ निश्चित है लुट लकार है अनदत्नकालीन है प्रत्यार्थ है, तो मान संकोच विकास हो उसको संकोच विकास करना संभव नहीं है जा इसके तिंगंत को, यदि ऐसा एव विनिगमना यही है विनिगमना, मान एक तरफ पक्षपाती युक्ति को कहते हैं विनिगमना, पूर्वाजी बोलता है महाराज बसन ददर से आया हुआ है, बसन लट लगा रहा है ददर से लिट लगा रहा है, तो क्षत्रिय है बसन में बसनिवास है धातु से सत्री करके बसन प्रथमा योग में बसन बनाया हुआ है, ददर से क्रियापद है लिट है देखा, मान वर्तमान में बैठा हुआ है और भूतकालीन देखा है, हो सकता है क्या कैसे संगति लगाते हैं, बसन ददर सह बैठता हुआ देखता है अर्थ बैठा हुआ देखा ऐसा होगा, बैठा हुआ देखता है ऐसा तो होता है, लट लगा आना चाहिए पश्यती आना चाहिए, तो ददर से प्रयोग होता कैसे होता पूर्वाज बोल रहा है, संकोच नहीं करेंगे तो कैसा होगा, एक को तो संकोच करना पड़ेगा यार, माने ददर सब लाना पड़ेगा लट में क्या लाना पड़ेगा तभी समान होगा, बैठा हुआ देखता है होगा, तो बसन ददर से तो घटता नहीं, एक लट है एक लीट है, बैठा हुआ है और देखा ऐसा होगा बाकी नहीं, तो कैसे बनता है ये पूर्वाजी ने पूछा, मानो बसन ददर से इत्यादि कथम तत्र उभयोरपि प्रत्यार्थ, या तो दोनों प्रत्यय का अर्थ है, कोई संकोच कर नहीं सकते किसी को भी, क्योंकि वहां तो एक जातु था और एक जेता था, जातु अव्यय था उसको संकोच कर सकते थे, वो प्रत्यार्थ बलवान था कौन जेता में लूट लगा बलवान था, वहां नियत था वो या अनियत था जातु, अनेक अर्थ होता है जातु का, किंतु वहां तो आपने समाधान दे दिया उसी को संकोच कर किया जाए, किंतु यहां कैसे करोगे, ये तो दोनों प्रत्यय अर्थ है, एक लट प्रत्यय है एक लीट प्रत्यय है, यहां बसन में लट है और ददर से लीट है, नानु बसंत और से इत्यादि कथम तत्र उभयोरपि प्रत्यार्थ, यहां तो दोनों को दोनों प्रत्येक अर्थ आ रहा है, समबलत्वाद समबल है लट और लिट दोनों का समबल है, ऐसा पूर्वादि ने शंका की, यहां तक शंका की तो ये कहते हैं सिद्धांत कहते हैं व्याकर्त्रा तथा अव्यवाद, जो व्याकरण का कार व्याकरण कार है ना, कभी पाणिनि ने ऐसा स्वीकार किया है, ऐसे स्थिति में भी संकोच विकास किया जाता है, क्या क्या स्वीकार किया, व्याकर्ता कौन है तो व्याख्या करने वाले कौन है पाणिनि, उन्होंने ऐसा किया क्या किया, धातु तदुक्ते तदुक्तम कहा धातु संबंधे प्रत्यय कहा, जब विशेषण विशेष भाव से धातु का अर्थ आ जाता हो उसके लिए प्रत्यय बताते हैं, क्या करना है, यहां बसन सत्री है और ददर्श लिट लकार है, एक लट है एक लिट है, धातु संबंध प्रत्यय कहा मान धातुअर्थ आना, धातु का जो अर्थ होगा दृष्ट धातु का अर्थ बस धातु का अर्थ दोनों धातु का अर्थ, विशेषण विशेष भाव होने पर बसन को विशेषण बनाया हुआ है ददर्श को विशेष्य बनाया हुआ है, ऐसी स्थिति विशेष्य के आधार पर इसको विशेषण को लगा दो, ऐसा पाणी ने सूत्र बनाया धातु संबंधे प्रत्यय ऐसा बनाया, जो धातु के अर्थ में विशेषण विशेष भाव होता हो जहां पर ऐसी स्थिति आती हो उस स्थिति में विशेषण वाले को विशेष्य के साथ अर्थ करना, या विशेषण बसन लटलकार है और लिट है विशेष्य है, इसलिए लिट के आधार पर अर्थ निकालना बसन का अर्थ क्या निकाला, बैठा हुआ देखा, बैठा हुआ नहीं देखा, ऐसा अर्थ करना, क्या कहना बैठे हुए ने देखा, इसको लिट का अर्थ में ले जाना, किसको बसन को, ये बोल रहे धातु संबंध प्रत्यय तेयम, पाणिनि का सूत्र है धातु संबंध प्रत्यय, ऐसा जानना चाहिए। तो यहां विशेषण है बसन और विशेष्य है ददर्श, एक धातु का अर्थ विशेषण बन गया, बस धातु का अर्थ विशेषण है और दृश्य धातु का अर्थ विशेष्य हो रहा है, स्थिति में विशेषण को विशेष्य के आधार पर प्रयोग करना चाहिए। तो यहां विशेष्य लीड को तो इधर उधर कर नहीं पा रहे आप, विशेष्य है वो, तो विशेषण को भूतकाल का अर्थ कर देना, ये जो क्षत्रिय भूत में है ऐसा अर्थ समझना, किसमें समझना, बैठा हुआ था देखा, यह अर्थ आएगा, जो बैठा हुआ था उसने देखा, बैठा बैठता हुआ देखता नहीं, बैठा हुआ व्यक्ति ने देखा, ऐसा अर्थ आ गया बसंत दर्शन, ये कहा व्याकरण की स्थिति ऐसी है। हो गए ना आगे भाष्य बांधी है, तो प्रश्न चित बक्षति कथयिष्यति मे कथंचित नहीं जातु कदाचित अस्माकं मध्ये बोले कश्चित ब्रह्मोद्यम ब्रह्मवदनम प्रति जेता, यहां तक हो गया इस वेदवादी के जीतने वाला कोई नहीं होगा, ये कहा न भाई, अच्छा टिप्पणी थी आप छेद टिप्पणी माते मूर्धपाद भयम इति अपराध, ब्राह्मण ने अनुमति दे दी, पृच्छकार गीति बोल दिया, क्या बोला पूछो, माने तुम्हारा मूर्धपाद नहीं होगा, जहां पूछना जाओ पूछो, इसको हराओ किसी तरह से, ये अर्थ है उसका, ब्राह्मण अनुज्ञान प्रदत्त का ना, ब्राह्मण ने अनुमति दे दी, क्या बोला पूछो बोला, इसका मतलब हमारी अनुमति है, तुम्हारा मूर्धपाद नहीं होगा, उनका साहब ने कहा महाभयसी कुरु प्रश्नम, डरो मत प्रश्न करो, इसको हराना है, गाय ले गए ठीक है, ननो यस्मात भयाद गार्गी पूर्वम कुकृता, जिस भय से ब्रह्मलोक का आश्रय पूछने से गार्गी को कहा था मुर्दापात हो जाएगा, उसको अवाच्य है वाणी का विषय नहीं, उसको पूछोगे तो कहा था, तो जिस भय से गार्गी पहले उपराम हो गई थी तस्य तद अवस्था, वही भय अभी भी वही अवस्था में पड़ा हुआ है, अभी भी अंतर्यामी का यदि आश्रय पूछती है तो वही भय होना है, इसको वही मुर्दापात भय होना है, पहले पूछना नहीं चाहिए करके निषेध कर दिया गया था, फिर पूछती हो वही वही भय जो तो अवस्थित व्यवस्थित है वही है तद अवस्था, तो वही अवस्था है भय की, तो तत् कथम पुनः सा प्रश्न प्रवृत्त है, फिर गार्गी पूछने के लिए कैसे प्रवृत्ति होती है उसकी, ये प्रश्न आया गार्गी के प्रश्न के लिए प्रवृत्ति कैसे हो पा रही है, प्रवृत्ति कैसे, छह सात की टिप्पणी में कहा, छह में कहते हैं भयस्य, वही भय जो भय पहले था वही भय वो भी आने वाला, क्यों माने अंतर्यामी का आश्रय पूछने से आना है इसने, क्यों वहां तक तो पूछ चुके सब, वहां तक बातें हो चुकी, उसके ऊपर की बात बोलना तो वही का निर्विशेष पे जाना होगा, वही भय होगा, तथा पे विद्यमान है तो वही भय जो कहते हो विद्यमान है, जब विद्यमान है तो फिर क्यों पूछती है यार, तो प्रवृत्ति क्यों होते हैं, ये कहा था कहा पूर्वम, कहा पूर्वम याज्ञवल्क्य ने निषिद्ध, पहले गार्गी को निषिद्ध कर दिया था याज्ञवल्क्य ने, क्यों ब्रह्मलोक के जो आश्रय उसे पूछना चाहिए कहा था, इसी कहा मुर्दबाद भयाद उपराधा सदी, मुर्द सिर गिरने के भय से उपराम हो गए थे प्रश्न करने से आगे, तो पुनः प्रश्नों ब्राह्मण अनुज्ञान प्राप्त है, फिर पूछने के ब्राह्मण की अनुमति मांगती है, प्रार्थना करके यदि आप लोग आशीर्वाद दें मुझे अनुमति दें तो आपके अनुमति से मैं बच जाऊंगी, ऐसा प्रश्न है जो कि मुर्दापात तो प्रसंग वही आने वाला है, किंतु आप लोग अनुमति दें तो आशीर्वाद मिल जाएगा, मैं फिर मेरा मुर्दापात नहीं होगा, प्रश्न करने पर भी ये अभिप्राय उसका है, हंत हंत इत्यस्य अर्थम आह, स नहीं त्या है ता है वो हंत इत्यस्य अर्थम आह, हंत इसका अर्थ करते हैं, हंत माने क्या है, हंत शब्द आया हुआ है तो हंत का अर्थ क्या है, हंत्यस्य भगवद्गीता में तो हंत कथयिष्यामि के पास इदानीं दिया है, और कई अर्थ है उसका, अव्यय है ना, अव्यय का कई अर्थ होता है, यहां अनुमति में है हंत शब्द, अनुमति में है यदि कहा तथा च हंत इति निपातो अनुमतो, या हंत जो निपात मैंने अव्यय है वो अनुमति अर्थ में है, ये अर्थ यहां पर अव्यय आना माने का अर्थ बोल दिया है, अव्यय जो होते अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ठीक है। बोलते हैं नवई जातु इति प्रतीकम आदाय व्यतः नवई जातु युष्माकम एवं कश्चित ब्रह्मोद्यम चेता, यही है ना नवई जातु, इसको प्रतीक लेकर के व्याख्या करते हैं कदाचित कहा। नवई जातु प्रतीक लीजिए, मंत्र का प्रतीक है नवई जातु, उसकी व्याख्या है कदाचित युष्माकम इत्यादि कहा। पहले तो यदि यदि मत अनुमतिर भगवान अस्ती तो इसका अंत के आगे है ये, तो प्रश्न थे बक्षति का, वो मेरे प्रश्न को यदि उत्तर देगा तो बक्षति मैंने कथित से मे कथन जित किसी प्रकार भी यदि उत्तर देगा तो फिर आप लोगों में से कोई जीत नहीं सके, ये अर्थ आता है। ठीक है कहते हैं कदाचित भाषण का कदाचित इसमें आकम मध्य, मेरे प्रश्न को यदि उत्तर दे दिया इसने तो फिर आप लोगों में से कोई भी इसको जीत नहीं सकते। इमम याज्ञवल्क्यम कश्चित ब्रह्मोद्यम ब्रह्मोदन प्रति न देता, ब्रह्मोदन के प्रति माने वेद वक्ता के प्रति कोई जीत नहीं सकते अर्थ है कहा। ठीक है अन्वयम दर्शयितुम कश्चित इति पुनरुक्ति, कश्चित दो बार आया हुआ है, पुनरुक्ति किसने किया कश्चित भाष्य में दो बार आया अन्वय दिखाने के लिए, पहले मंत्र में जैसा वैसे बताया बाद में अन्वय संबंध दिखाने के लिए कश्चित दो बार आया ये बता दिया। समय हो गया है फिर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।